الباب الخامس والستون ومئتان باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المعينين معين نام لیے بغیر معاصی کے مرتکبین پر لعنت کرنے کے جائز ہونے کا بیان الا لعنت اللہ علی الظالمین اللہ تعالی نے فرمایا خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ نیز اللہ تعالی نے فرمایا چنانچہ ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة وأنه قال لعن الله آكل الربا وأنه لعن المصورين وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة وأنه قال لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأنه قال اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله وهذه ثلاث قبائل من العرب وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وجميع هذه الألفاظ في الصحيح بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى اور صحيح يعني بخاري ومسلم میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت پر اللہ کی لعنت ہے جو دوسروں کے بال اپنے بالوں کے ساتھ ملائے اور اس پر بھی جو کسی دوسری عورت سے بال ملوائے یعنی جڑوائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سود خور پر لعنت فرمائے نیز آپ نے تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس شخص پر لعنت کرے جو زمین کی حدوں میں رد و بدل کرے اور فرمایا اللہ تعالی چور پر لعنت کرے جو انڈے کی چوری کرتا ہے اور فرمایا اللہ تعالی اس شخص پر لعنت کرے جو اپنے ماں باپ پر لعنتان کرے اور فرمایا اللہ تعالی اس پر لعنت کرے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جانور ذبح کرے اور فرمایا جو مدینے میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اور فرمایا اے اللہ رعل ذکوان اور عصیہ قبیلوں پر لعنت فرما انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی یہ تینوں عرب کے قبیلے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یہودیوں پر لعنت کرے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، اور آپ نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت کی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ یہ تمام الفاظ صحیح احادیث میں ہیں، ان میں سے بعض تو صحیح بخاری و صحیح مسلم دونوں میں ہیں، اور بعض ان میں سے کسی ایک میں ہیں۔ میں نے ان کی طرف اشارہ کرنے میں اختصار سے کام لیا ہے، اور ان احادیث کا بیشتر حصہ میں اس کتاب کے مختلف ابواب میں ذکر کروں گا انشاء اللہ تعالی۔